أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فاطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. بار بار دا خبره تیر شوې ده په صورت کې دوه دعوې دي. د لومړۍ دعوې دپاره علتونه او وجه ذکر کوي دیارلس، او د دویمې دعوې دپاره قوانین ذکر کوي دیارلس. څه علتونه مخکې تیر شوي دي او دې حصه کې هم څه علتونه ذکر کېده. په هغې کې د یو علت تذکره مخکې آیات کې وشوه، او دا غینه مخکې یاد کړو د بل علت تذکره، او نو دې کې د بل علت او وجه تذکره ده. بل علت او وجه پکې خي وای یوری کوموهم کله چې او خو دل تاسو ته الله دا کافر اذل تقیتم کله چې مخ شوي تاسو یو بل سره فی اعینکم تاسو پسترګو کې قلیلن لګ او یقللکم فی اعینهم او لګی ښکارا کړه تاسو دا غی پسترګو کې کله چې تاسو یو بل سره مخامخ شوي آپا کافیرو دی خوا تاسو وای نو ستاسو په سترګو کې هغې لږ کار کړو او د هغې په سترګو کې تاسو لږ کار کړی. ظاهره ده چې کافر خو یو پدرې د ایمان والا نه سیوا دي، خو الله جل شانو د ایمان والا په سترګو کې هغې لږ کړو دې دپاره چې د هغې هیبت او روب د ایمان والا د زړه نه وځي. او کافرو ته خو هغې لږ ځکه ښکارېدل چې هغې اوم لږ که نه. او د جنگ کې اصل کې درې حالات مخه ته راغلي دي. مخکې تاسو ویلو یو حال دا چې پاره کې ابتدا و، دیم حال او درمیانه، دریم حال او انتها. په ابتدا کې خدا سي وشوا چې دواله یو بل په سترګو کې لغ کار کړ، او په دې منځ کې دا سي وشو چې بیا مسلمانانو ته کافر ظاهری نظر کې ډېر ښکارا کېدل، اوري دي ته لښکارا کېدل. اخیری درجه دا و بیا چې ایمان والا تاغي لښکارا کېدو، کافر او تاغي لښکارا کېدو. نو باغي رو براغه ليقضي الله امرا داولي دواړه یو بل ته لښکارا کړې پسترګو کې. ليقضي الله دې د پاره چې پوره کی الله تعالی امرا هغه کار کان مفعولا چې و مقرر شوی کار دا مقرر شوی چې ایمان والا باندې بدا کافر وي، او دا سی به وی چې دی به بیا ځل نه راځي. دا فیصله شوی و او دا غیره پاره دا علت دا غ تقلیل دیخه ليقضي الله د لام تلام د علت وې د وجه دا دا غل ګوالي د پاره چې تاسو سترګو کې لږ کار کړو، غي تاسو سترګو کې لږ تاسو دا غي دې د پاره چې الله دا کار فیصله کی چې کوم جګړه وا وشوا ایمان والو د کافرو مینس کې، او بیا کافر مغلوب شو ایمان والو غالب شو کنه. دا د بدر میدانو او ال الله ترجع الامور او خاص الله طرف تبا وګرځول شي ټول کارونه. مره دنیا کې کله کله کافر لګیږي د خپل کارونو نسبت بل چاته کوي، لانی دا څه وکړو لانی دا څه وکړو. او قیامت کې به د ټول امور رجع او واپسی بیا صرف الله ته وي چې او منی به داشدار الله او الله کړی دي. یا ایها الذین آمنوا دې ځنه بل قانون دی. مخکې مرته ویلو ته تقریبا 15 قوانین مخکې تیر شو، دا شپږم قانون دی او دا ډېر اوږد قانون دی. په دې کې شپږ دفعې ذکر دي په دې یو قانون کې. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئتن کله چې اذا لقیتم فئتن کله چې مخشه تاسو د ډلې د کافرو سره فثبتو نو خک لک شه او مضبوط شه په مقابله داږي کې میدان نتیختونه کې بلکې کله کو درېږي په میدان کې دا مستاسو لومبه خبرې چې تاسو په ثابت قدم یې ها او ثابت قدم او ثبات اصل کې فجر راځي جوړه دي مضبوطی ها اعوذ بکر الله کثیرا ایا دوی والا ډیرو لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ قطاده رحم الله دا ذکر یادی چې دا پټ دی چې غي بنوي اور دې وجنا امام مجاهد رحم الله وی په حکم هاذا الذکر ان يكون خفيه حدیث کې راغلی او قرطبی و غیره نقل کړل دي چې قیس بن عباد وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری شو ناغیبه د جنگ په وخت کې چې د کافر سره به جنگیدل اواز پورته کول به بد ګرځي باندې غلی غلی ځان سره ذکر کوي ځکه اصل کې دا ثبات د زړه راضي پر ذکر کوي دا هغه ثبات ته پاره وته طریقه و بوله چې کته وای چې زموږ زړه مضبوط شي یو ځای کې ستاسو زړه رپیږي په تا باندې یې راضي د الله ذکر کوه ستاسو زړه به مضبوطی ښه اذكر الله کثیرا یادوي الله ډیر او د ډیر نمبرات صحیح په شرعي طریقه کم ذکر چې د الله په شرعي طریقه وشي لکه څنګه چې خودنه شوی دا ډیر دی او کدی په بدعي طریقه وکي کنه هغه بیا ډیر نه لګ دی ښه اگر چې دم مری ظاهر کې ډیر ښکاری خو بیا صحیح نه حیثیت نه ښه اذكر الله کثیرا دانه چې ذکر کثیر دی ته وایي چې بزان ببل ځان جوړ دی بیا وی بزان نه پويږي نه جذبه پیرا ده څنګه کو نه پیدا هو محمد رسول الله نو کړی دا صحابه نو کړی دا تابعین نو کړی دا ذکر چې په کومه طریقه غي کړی دی نو کا محمد رسول الله سره ملګری jihad کې روان دي بخاری کې حدیث راځي دا رنګ نور کتابونو دا حدیثو کې او طریقه دا و چې کله تاسو په چړای په برخې ځای کنه نو پاغه وخت کې الله اکبر وایي او کله چې کته کوزیږي نو سبحان الله وایي صحابه په همدغه طریقې سره ذکر کوو روان دي jihad لا یا دا غاړه چې براتل یا چې ورته غاړه تل په دې کې څه کسان دا سوي چې دا غي د خلینا په زور باندې دا چې غراله چې الله اکبر یا سبحان الله نبی له سلام ورته ورته نبی له سلام هغه له تنبیه ورکړه چې ایو ان اربوا علی انفسکم انکم لا تدعون اسما ولا غائبا وخلق بخل ذان رحم وکي تاسو دا چې ذات ته چې نه وای چې هغه کون دی یا غائب دی ها بلکې هغه سميع قريب مجيب ذات ته تاسو ته ویل دي نحن اقرب الیه من حبل الورید تمره درک نه زیات نه زیات نه څنګه چې وای غلی شي مطلب دا او دا صحابه طریقه چې هغه په ذکر ذات مقام کې پپټه کا اذكر الله کثیرا او یاد وای الله ډیر لعلکم تفلحون دې دا پارا چې کامیاب شه نو بل دفعه وګورا دې قانون کې څه د فائدہ ذکر شیو دا چې پس وته بل بخلا گئے دریموس قول الله کثیرا دریم واطیع الله او رسوله او تابعداری کوي دا الله او رسول دا بیا یاد استازو چې هر ځای کې دا الله او دا رسول حکم منل دی ګره ا څنګه چې الله قتال د کافر سره کې jihad کې غبر باد دا الله او دا الله رسول حکم منل را نغلو ناغه سره هغه غټ عمل لې لیکن غبر باد دی اطیع الله او رسول تسلورم ولا تنازعوا او یو بل سره کورنۍ کې جګړې مکوې کورنۍ کې باندې جنگي کې بیا په وړو خبرو یو بل سره تو مه مکوې ښا فتفشلوا کړي کمزوري بشه وتذهب ريحكم او لاړه بشي دبدب استاسو هوا به ملاړه شي مانه دبدب به ختم شي نو څلورم خبره بدایي چې تاسو به کورنۍ کې یو بل سره جګړې ګورې نه کوي مسلمان د شان سره دا نه خایي چې په وړو خبرو یو بل سره جګړې کوي تنازع دي ته وي یو سیس یو ځان تر اخی بل ځان تر اخی دا جګړه دی جوړ شي تاسو به دا څه نه کوي ایمان والا دا تنازع نه دی عام حالات کې نشته نو خصوصا د jihad میدان کې خو ډیر اتحاد پکار دی کله چې د مجاهدین او صف کې اتحاد او اتفاق نو نقصان براشي بیا لکه یو والا تنازع او دې کې بل سیستم اشاره یې چې تنازع مکوي خصوصا دا هغه چا سره چې هغه اولو الامر دي تاسو مشران دي امیران دي دا ویزه خبره کې اختلاف وکوي په دې مخالف jihad کې چې غیره ته سوې فارې عمل کوي د دې لپاره چې تاسو اتحاد او اتفاقی په کورنۍ کې تاسو به کافر ته یو ډبلې ولا تنازع او که تاسو کور کې یو بل سره دا اختلاف پیدا کړو نو فتف شي کمزوري بشي او تذهب ريحكم او تاسو دبدبه ولا شي عام حالات او تیمو ګورا کله چې رونه دي خپلوان دي د یو بل سره کورنۍ کې اتحاد دی اتفاق دی نه لږ نشته هغې مضبوط چې کله هغې یو بل سره کورنۍ کې اتحاد اتفاق نه وي اګر چې لس وړه وي هغې کمزورې شي که دوه څلور وړونه دي درې وړونه دي خو لیکن د اتحاد اتفاق دی نه هغې مضبوط دي دې وجې نه وي داسې مه کوئ و تذهبر یفکم تاسو هر څه به ختم شي او بیا به دشمن پلټېږي نه ګورې ښه دا مشهوره ده کنه یو زمیندار زامن وو هغه زامن به هغوی ډېر پوهول دی ډېر پرې پوهول هغوی نه پوهېدل یو بل سره به هر وخت جنګ جګړې پولې جنګونه به پول پلار ته تنګ شو اخر کې بیمار شو پوه شو که زه دنیا نه لاړم او دا زامن زما داسې فارسه به ختم شي دې ته یو کار وکړې لږ چخ شي راټول کړې مال راوړه یو پنډه هغوی د چخ شي یو ګېډې تیار کړو ګرې نه چخ شي هغې والا راوړه دا کلک لږ غوټه کې نه غوټې کړو دا مات کړې ټولې ورکړو خپله زورونه وکړه چې ته به تېرو ډبل بل لیا ورکړو لښتې په کې نری نری بل لیا ورکړو په ټولې وګرځو ماته نه کوي دا جدا جدا کوي چې دا کته نه کوي وګوتو دې ماته په دا مثال تاسو سره اتحاد دی که تاسو دغه شانتي وې او څوک نشي ماته او که تاسو ځان ځان نشوي په مثال هم دې لښتې خو بیا هم خلک په لاس کې ماته ځانډې روزنه جوړي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا دا خصوصا بیا د جهاد میدان نه دي کومه اتحاد ته دا څلورم مدافع پینځم مدافع واصبروا صبر کوئ تاسو باندې با تکلیف راځي مصیبت راځي پولیسا جنگ کې ګولې نه ویشلې کیږي دا څنګه چې ته میدان پرې دې کوم کې تیر شي او دا ګناه کبیره دی چې کافر ته ته شاکه غوري ها واصبروا صبر کوئ او صبر د زړه روزي په اندامونو باندې پراخور شي ها زړه کې کلکواله دي اندامونو بیا کلکې مضبوط ان الله مع الصابرين بشک الله تکلک خلق سره دی الله تکلک مرګره دی په داسې میدان کې معنی چې کوم داسې میدان کې چې کافر مقابله دا او پای کې صبر کوي ګره نو الله یې سره دی ستري خواله خو پکې شته کنه خو لیکن نیو ډېر خوږه ده ان الله مع الصابرين شپږم دفعه پر شپږم قانون کې خیر دفعه ولا تکونوا مکیږئ تاسو کالذین دهغه کسانو په شان خرجو من دیارهم چراوتی و دکورنو خلونا پتران پمسته کی و مقابل دا حق کی پلویه کی و رئا انناسیو دا پارا دا خودن خلقو تا و یسود دونان سبیل اللہ و خلق بندول دا اللہ دلارنا داغ خلقو بشان نشه چاگی دا کورن رووتل پمسته کی و پتکبر کی رووتل خلقو تا اخفل شوکو لزان خو چی مونگ دومر دیر یا موسر دور وصلی ریو سامانو نجی او خلق ابن اللہ لدن بندو مانا کافر دی گنا په دې کافر او پشان دې مکه دې غوړي ښا دې پشان دې را دې د تاسو نشي نو دې شپږم قانون کې شپږ دفعې ذکر کړل یا تا او اخیری دفعه دا وا چې د کافر سره مشابهت نه کوي ښا هغه مستی کوي ته به مستی نه کوي ځکه د ایمان والا ټول زندگی په تواضع چلیږي ځکه تواضع ده او کافر هغه کې مستی ده هغه مقابله د حق کوي په تر اصل کې څه ته وایي چې اوسره د حق مقابله کوي خلق سپک گنی، زانو چت گنی، او دا حق مقابله کی ندا بطر دیخا. او ری آ الناس، دارنگی خودنم کی خلقو دا بخبلو آمالو. پلی پیسیر تکی سامانونا خپل شوشا دا خلقو تخیج دا داستی مو داستی مو داستی. او یسود دونان سبیل اللہ، او بل قباحت داره چې خلق دا الله دا سبیل نبندهی، سبیل قرآن تاوی، سبیل سنت تاوی، سبیل دین اسلام هر حکم تاوی، یسود دونان سبیل اللہ. او الله بما عملون محيط او الله پاک چې دا خلق کوي احاطه کوي دا موه چې دا کافر دا بدمعاشه کوي او دا غلط خو نه پدې کې الله غبه معاذ الله غني پته نه الله تعالی سره پته دي چې څه کوي دا په علم کې دی مهلت ورکړې سبل علت ذکر کوي و زینا دا دلو به دا ویل و زینا لهم الشیطان اعمالهم او کله چې خیسته تل دی خلقو تا شیطان عملونه ده دی وقالا اورته ویلا غالب لکم اليوم من الناس نشته سوک زورور پتاسو نن روز ده خلقونا سوک بمداسی نی چه اغا پتاسو بانی زورور شی او تاسو راجیر کی بلکه تاسو با زورور یه لا غالب لکم اليوم نشته سوک ور فتاسون روز من الناس د خلقنا و اینی جار لکوم او یقینا زستاسو ایما یتیما زستاسو ملگره ما زستاسو امدادی ما زستاسو معاون ما فلما ترا الفعتانی ورا شیطان دی تاوی وی تاسو بانی نمسو زورور نشت خد دیری ہے او خد زور کی ہے او خد زوانانی ہے وصلی در سر دیری جو زم در سر امدادی ما مانا پڑکی وقت دا خبر اکلا کھلا فلما ترا الفعتان کله چې ولید دوالو ډالو یو بل ناقصا علی عقبیه نو واپس شو دا شیطان په پوندو خپلو وقال او وی ویلو انی بری منکم یقینا زجدا مستاسنا ولی انی ارا ما لا ترون بشک زوینم هغه چې تاسو یې نوینه انی اخاف الله یقینا زیری غم د الله نه ور شیطان هم د الله نه لري شیطان دې الله نه لري خوف الله دې ته خوف تبعي وي بلخه دې باندې الله ثواب نور کوي خوف هغه خوف په کار کې هغه ستا په اختیار کې تبعي خوف په بار چې راځي په کافر عمر مرګ کې مخه ته وي په هغه مرش دا هغه خوف تبعي دې چا وی صحه توجيب دې باب کې دا چې شیطان د یو لوی ملک سراقه ابن مالک په شکل ګراغه ابو جهل ته نور کافر ته وي ځین میغوځي جنگ له زماله خر شا کرا روان دی ومتاو سره منګري شي چې کله د جنگ میدانو او غوفتل او غوفتل شیطان جبريل السلام راغلی او له خرې وته د فرشتو یو هغه په شا کېده او ته کاکا چې ته ویل کار دې بیا راګرځم بیا چې راګرځې ته دې الله نه لري ګور ان يخاف الله دا الله نه لري راځه والله شدید العقاب غي وته اوس یریږي الله دې سخا عذاب ورکوونکی دې کنه تاسو سپات را دا په ډېر څه عذاب دی دا چې دا کلام شي یا دا جمله ځان له مخ کې توي پر کلام تر دغه ځای پورې ختم شو الله څنګه عذاب ورکوي کې کافر او صدیق ایمان پلا ایمان والا پلاس ولا عذاب ورکي لکه څنګه چې د بدر کافر د ورڅخه صدیق او یا کسان سنادی سنادی مون مشران ملکانان هغه مردار شو او یا کسان د دې خوش حضور خلق حضور ور خلق هغه د قیدیان شو او بیا د ذلت په حالت کې په فیدیو باندې پرې خو دي شو الله شدید له خاصه عذاب تعالی له طرف نو بل علت اذ یقول المنافقون ایمان والا لګ دی او کافر ډیر دی او د ایمان والا هیڅ پروا نشته ولی مؤمن اخو دا الله د رضا د پاره جنګي ګم زما په مرګ کې فائدہ ده او زما ژوند کې فائدہ ده زما ژوند د غزا زما مرګ د شهادت د منافقانو به وی هر د دې د دین دوه کړی دی ښا چې دا وګوره دین مسکوري دی ښا دوه کې ورزوه یز یقول المنافقون کله چې وی منافقان والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې داغي پړونو کې شکو شوبې پکې غر رہا اولای دینهم دوه کړی دی کتان لدین ددای منافقان دا خبره کوله دا منافقان سوکو نو داروسی تفسیر دی والذین فی قلوبهم مرض اته تفسیر وته چاینا منافقان ځان لدی او مرضیان هغه شي دغې پړه کې څه شوبې او شکونه پراته وو دا خلق پکې ومو دا خلق اصل بکا کې وو او مدینه کې دا بل منافق دی رو چې هغه صحیح منافق دی صرف شکینا او شک والا منافق دی چې د الله په دین کې اوسړې شوبه کې شک کوي هغه بغیر د منافقت نه پاتې کی دا د منافق یو خاص نوع اعلی کنه والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې دغې پسړونو کې شوبوان شکونه وو غر هؤلاء دینهم تو ککړی دي دی مسلمانانو لا دین دی دی دی دین تو ککړی دی زکه فزان پروا نه ساتي او سو کسان دی وی د ګړې مقابله لذي ایس وسره نشته یو سو چوری دی وسره یا خو هو فو سلګونو چوری دی دغه مخې لذي الله وی دی تو کښې وی دی خو په الله زار سپارل دی او چې په الله سو زار سپاری کړه هغه دغه شانتي دی او من یې توکل علی الله او سو چې زار سپاری په الله فإن الله عزيز حكيم بهشکه الله زور ور دي حکم حکمت نواله دي زور ور دي د دشمن برایږي چې کومه حالت ور کړلې لکه په دې کې حکمت ندي ځکه دا ګټ کیو ضروري او دا حقیقت دي چې انسان دا پروا نه ساتي چې مخه د سوق دي دا وی کې یره نه جو حضور چې کله حجاج دي وو او دا خلاف مون ورته وی ادارا ته وای چې تاسو صفات کې هغه زماده صفات دي کله دښمن کله مخې له راغله کنه نو ما چر سره کې دانه دی ویلې چې په مازور وو یا زما سره ته دا چې راغلی دې په مازور وو شي هغه ورته اوس به تاسو معلوم کوو کنه به کوي چې هغه مریض را پرې خو از مریغه وځي راو بری والے رب مسورو دنگل پر اخو کی راگیر کو زوری والا ورک مشهور واقعا البدایه و نهایت حافظ ابن کثیر نکلی دا حیات الحیوان کی دمیری نکلی دا کنا و دا نور سنی خود زلا زلورتیا دا چه کل یو سری پا زلو بانه تکلا دی دا لا سخفی بسیی کار کئی اچه کل دا زلو کی جبن را غی بزدیلی را لکنا ناغل بیا که دیر غد کٹی کنا ناغل یو تیلی بیا پوریشی های کسی نی بیا اللہ بانه چه جاب توکل کل دا غی پا دی پروانی غزمری و دامن یا توکل اللہ دا صحابو تاریخو گو رکنه لگراوانا تاریخ پا دینیت گو را چه تخفل مشرانو نا خبر شی چه غصوم را غیرتیانو صحیح تاریخو گو را واقعاتو گو را زمون صحابا واقعی غیر اللہ ذات بانه توکل دی پروانی رساته دی سوچ داو کا چه عمر رضی اللہ تعالی نهو سعد رضی اللہ نهو دا خوجین و مشرکو د زرو کسانو ضرورت د زرو هغه له یو کس لیږه چې ما د زرو کسانو ضرورت ته هغه د یو کس لیږه دا چې څنګه راځي چې کسانو ویجی دا خو یو څنګه روان دی ولې دا عرب زمکه خو دا د لشي دلیل نه سره اختیاري کړه هغه دا یو څنګه خدا د غالبا امر ابن ماجی کروب را لیکل دا یو د زرو برابر دی دا یو د زرو برابر دی دا چې کسانو په یو د زرو برابر او هغه خالد رضی الله عنه یو جنگ کې او بل شاور کړه نصار نالم تر مزیګره په کاشر ځان تل دین دي پریخي دي خو د خوشو گزار کیږي دي خو د نزی گزار کیږي دي خو د پوری گزار کیږي او هی په دې منځ کې رډو نه ځان تا ولا کول تا تور تا کړی ته توکل علی الله کته دا وای خالد رضی الله عنه دا نه شوګر غټو او دا څو دا څو یا بغل د دولو پهلوان په شان دي کشتی خوړې چې سار مال نیم تیر بادام خراو ما خام نیم تیر بادام خراو د شپې تا پیان استعمال او دور دور وخت ورزښونه کوه لګی کنه دا ګاډي بلډران شي کنه تر لپاره خوراکونه د صحابه خوراک وړل کمو اکثر دا شو شي ټوکړه ډوډۍ سلام مونږ دي هغه په وګو کې پورې کړې دا وه چې دا ایمان قوت کې طاقت کې څنګه وځو چې د فارس او د روم هغه حکومتونه هغه ول چې هغه په پهلوانانو او په ځوانانو او په وسلو خو مالو رستم پهلوان نه کوم نه مشهور رستم د ایران مشهور پهلوانو ښه چې خلکو دا مشهور کړی چې په ځمکه بتن ځمکه کې به حقې دومره زور او چې کله خالد رضی الله عنه سره مخامخ شوه داول نه خو خاندل دوستان ویلا ټپ ټپ خلک دي کمزوري کمزوري خلک دي وچ وچ جړ جړ دي خالد رضی الله عنه ته ویلا تا چې کوم ملګری راوست دي دا اوس لري بالا پړک چې خوراک نه دي ملته ټول دا چې ني دا چې کارو کې ځان ولي وځ نه پیسې مې سه بدل غر کوم ځای خپل وطن ته واپس دا خو خاندل ویلا کوم خبرې چې څه کوي کنه پیدا ما ته کور کې ویلا چې خزم ده نه دی څنګه په خوین د نیم د زړه ده نه دی څنګه یې کوي چې بار موز او دا بشه دا بشه دا لا تا په وسه شي خو خبره خزو کړه نه ما دا غو ته وی وستا دا فوج ما ته څه کاری نه نو پیتا ته پته شته پیدا کمی توري مونږ میدان ته راوړي دا کمی توري دي پیدا کمی توري دي زمونږ د تورو نه کمزوري دي پیدا غتوي چې دې له موږ زهر ورکړي بیا دا چې کله د دې معمولي زخم هم په دارا کې کړه معمولي زخم هغه کین سری بیا به مړې دا څه زهر وي کړه یې څنګه زهر دې ما ته خو نه هغه یو بوتل رونه ولا ادا سې کوتا دا بوتل له په دې کې دا زهر دی دا ورته دا په سوره ترول نه زور کوي دا هم موږ غنو ترول ورکو پنځوس په تو ترول دا زهر ورکو بس دا ما اوس کله اور دې تاسو مې ودا خو کوم مې دینه یو ساس کوم سندل اور کو سندل په پاغه دې برا پریو هغه دې را کله تیرې کنه دوی ځان وځي اره دې لرکو بسم الله وبالله بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وانزل على السماء والسماء ابو تيرا مو تيرا ما في دقه اور دو شو درا کی دخل قتل قتل صرف والا کران اور ته بس دم روز دي لگا والا را باندې را اوس گرم وي هغه چې په شا شغي دی ورو دي خلکو سره مو جنګيږي دي خلکو سره مو جنګيږي نه یې خو دغه زما مخې ته چې سړی زه هر اوس کله او تیر یا نګه دا سپلا ده نه یې پړه کې رو پرې وځو چې پرې وځو نو بیا دا غي لا سو کوڅه تا کار کو غني خو پالوانان خلکو پالوانان خلکو د اغراغ بادشاہ ته وی ویجی دا خلکو سره مو جنګيږي لږ دی هو چې دا یې راو هغه ته خطر دی عربونه یې ریږي دا غي په بدن کې زور شته دې چې دا وخت ټول عمر کې لیدلې ده او وینې چې ته خوراکونه وسره شته نو سره وسري وګوره اکثر په کې داسې صحابه چې غي د خپل تورو د لاسونه چې وړي چا پیرګړي دي داسې خلک وي مغیره رضی الله عنه وي هغه ناس تو دربار کې دا اول نه خواغه فل اصلا نرا وستا کاسو ته ته بصوره پری دی وینا مونږ ته د خپل نبی علی السلام نصیحت دا چې وسله به دشمن نه لاس کې نه ورکه وسله به ما سره ای داسې ځوړم د بيزه سوایم نه چاته دا ما سره ای هغه دې داس خو بار کته نه ویس بم ما سره ای پړی کنه حاصل دې جلب نه ویل ا دې دربار ته راغ نه وته نو بل سنو نو مخه تغټ دا غټ غټ پکې اگانه درې خمو پرته یو نه نه زه پای کې داسې کو سوري پکې کو جلب پای کې ورک هغه دې داس په واچانو باندې درک ناغور ته وی ښا تاسو په دې تورو باندې موږ سره جنگي کې دا غره تورې نه چته چیرلې لاس کې ځوړن چیرلې کړل ځوړن دا هغه زر دا سره وکړ سره وی دې تورې پلاکار په تاسو میدان کې دی دلته نه دا څنګه ګرځي د دې تورې پلاکار ناغو خو خندل وی له خور راوړې خور نه یې خور راوړل نو خور ولا په سر باندې کې خورا دې زده وته ځان ناغو ډیر خوشاله شو دا او دلیر خوشاله شو پتر کې خو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دا من دعاء العرب انتهائی زیرک او چالاک په صحابو کې معاویه رضی الله عنہ مغیره ابن شعبه رضی الله عنہ بعد کسان سره پنځه کسان داسې وو چې به خلق په ګوتو باندې لګو ته به حیران شې چې ولې هغه د کټوې لاته پسر کړه او خو خوشاله کې خو دلګې ونی باندې چې پسر کی هغه خپل ازم کې ولا خپل راکا تفاولی وې زم په ما ته ویل خپل ازم کې هیڅ خدمت خور وکړه اذا موږ داسمه که څه شوه اوه کله مګر صحابه شو بیا هغه مګر صحابه شو تر زمانو پورې پاغي باندې مسلمانانو حکومتونه وکړو دا بیل خبرو چې مسلمان کو ته هغه نه اتفاقی رااله او کار خراب شو نه اته سوا کاله مسلمانانو پاغي حکومت کړو او مسلمانانو دلته نه راغله نو مسلمانانو دلته په دې بي اتفاقیه باندې رااله او دلته پات شي جوړ کړی دا بلنت جوړ کړی دا دختي وي هغه دختي وي لکه څنګه چې انډیا هندستان پاکستان مخکې یو دي ته هند وی هند کنه په دې انګريز راغره غیم دا چپکړی و او غی د دې په خپل کورنی تعصب لنور هوا ورکړي چې ډیوایډ اینډ رول ډیوایډ اینډ رول تقسیم کې کورنۍ کې چې ساده پاتشي له تر دې ځای نواب تر دغه ځای ملکی دی به یو بل لختي وي ته د برنه باد شي کوا قرآنی کریم لا تنازعوا فتفشلوا وتصبروا اصول باندې عمل نه دي شوی کنه چې کله اصول برباد شي نو بیا چرته اوس دا چې ایمان والا په الله ځان سپایو نه توکل علی الله په حسبه خالد رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام سیف من سیوف الله ویلو سیف من سیوف الله او انتهائی زور اور سره یو موقع کې عمر رضی الله عنہ په سره پاسې دی بشری دا خصوص پیغمبران خو نو خبره باندې تیزی را لاو یو هغه نه غرا پاسې د عمر رضی الله عنہ یا نبی علیہ السلام دواړه کې نو دې څنګه کېره او عمر رضی الله عنہ خلیفہ شو او چې څنګه خلیفہ شنه دې ځنه اډر ولیکو چې خالد رضی الله عنہ ما معذور کړ دې به آینده د پاره چیف نه چیف اف سټاف د فوجو مشر بنی او د دې په ځای باندې حذیف بن الیمان رضی الله عنه وي چې څنګه خط هغه ته ورسید نو هغه خط واغستو او هغه په خوشاله باندې ویزه بده یو ادنه سپایي په شان دی دی مخکې سپایو ما اوس به سپایي ما په خوشاله خو بیا هغه نه پرې خو دغه وته ته په زمان نه ایبي او ټول جنگي نقشې چې څومره وي بیا تاریخ چې کله وګوري چې څنګه جنگي دلې دي جنگي نقشې په ټول هغه جوړول سره دي نه چې یو طرف ته مسلمانان دي او هغه ډېر زر کسان یو بل طرف ته کافر یو بس لور لګي او درې لګي او دا لکه ډېر زر کسان هغه سره جنگي نو دا ډېر لوی چل غواړي ښا ډېر لوی هنر غواړي خالد رضی الله عنه په دې کې مایو کوم مقصد نه لاو چې کاغه په هغه وخت کې دا ویل چې خاد ادور فتح ما وکړي ظاهر چې ډېر کسان باغ سره ملګری کېده چې هغه جدا کېدو ناغه سربا د مسلمانانو مینس کې ډلې جوړې دي کنه به جوړې دي اختلاف راځه کنه چې کله اختلاف راغله وي نو بیا به د دور فتح شي ناغه نه کان خلق او غیب الله ځان سپاره چې موږ خو جنگي دي د الله رضا لپاره کزه امیر یم او کزه مامور یم کزه مشر یم او کزه کشر یم کزه برادر دې کې یم او کزه کته سپای یم خو جما مقصد تو صرف یو د الله رضا یو مې توکل علی الله چا جزان سپاره په الله فإن الله عزیز حکیم نو بشک الله زور ور دي دشمن مولامات کی دشمن به ولا ختم کی کته وای چې تر اوسه پورې ولې نه ختمه وي حکیم حکمتونو والا دی ایمان والے په قتل کنه ولې ابتلا بني تباش دل سونه کاسو باسي خوړې به کابانه بالله ابتلا غان نه راولي ابتلا به ښه ما امتحان به ما خای نه حکیم دا خو تخفیف ور دي د خلقو ته چې دا کم په کفر باندې کلک دي او کفر پرې خوړو والے نه دي ښه دا غیره لپاره تخفیف دی بیا وځي Mm-hmm. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ كَلَچُو خُدَلْ تَاسُكَ اللَّهَ تَعَلَى دِي إِذِ الْتَقَيْتُمْ كَلَچِ تَاسُ مَخْشُوَ دِي سَخَا كِ کَلَ تَاسُ وَسَرَ مَخْشُوَ فِي آيُنِكُمْ سْتَاسُ پَسْتَرْغُوكِ قَلِيلًا لَگَو وَيُقَلِّلُكُمْ أَوْلَگِ خَارَكْلَ تَاسُ فِي آيُنِهِمْ دَاغِي پَسْتَرْغُوكِ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا دې لپاره چې پوره کې الله هغه کار کان مفعولا چې و مقرر شوه ویل الله ترجع الامور او خاص الله طرف ته وګرځول شي ټول کارونه یا ایو الذین امنو اے ایمانوالو اذا لقیتم فئا کله چې تاسو مخ شوه د ډلې د کافرو سره فثبتوا نکلک او مضبوط شه واذكر الله كثيرا او یادوي الله ډیرو لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شه واتی الله ورسوله او تابعداري کوي دا الله او دا رسول داغه ولا تنازعو او جګړې مکوي او بل سره فتفشلوا کني کمزوري بشي وتذهب ريحكم او لړ بشي دبد بستاسو او روب تاسو واصبروا او صبر کوي ان حالات د جنگ کې ان الله مع الصابرين بشک الله سره د خلقو خلقو نه خلقو خلقو نه د صابرين نه دي صابرين سره دي بشک الله د صبر نه کو سره دی اصل کو خلق سره دی ولا تکونو مکیګه تاسو کلذینا دا خلق غوندا خرجو من دیارهم چروتل د کورونو کولنا پترن پلو یی کی پمسته کی مقابله د حق کی ورا الناس د پاره د خودنی خلق دا ويسدون عن سبیل الله بندول خلق د دین د الله نه والله بما يعملون محيط او الله پاګه چې داخله کی کیرا ګیرون کې دی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ او کله چې ډولې کړې دي ته شیطان عملونه لدی وقاله ورته ویل لا غالب لكم اليوم نشته څوک زور اور په تاسو نن ورځ من الناس د خلقنا وإني جار لكم او یقینا زمدادی تاسو ما زملګر تاسو ما زګاونډي تاسو ما زحمایتي تاسو ما فلما تراءت الفئتان وكله چولی دو دوالو ډلو یو بل نکاسا علی عقبیه واپس شد شیطان په پوندو خپلو په دوالو پوندو خپلو او قال او ویل انی پری اومنکم یقینا زویزار امستا سنا ز جدا امستا سنا ز بیل امستا سنا ز پری امستا سنا انی آرام علا ترون یقینا زوینه مغه چې تاسو نه یې انی اخاف الله یقینا زیریکم د الله نه والله شدید العقاب والله سخت عذاب ورکوونکی دی اذ یقول المنافقون کله چې وی منافقان والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې دا وی پلوونکو کې شک غر هؤلاء دینهم دو ککړی وی دی کسان ولا دین دی ومن يتوکل علی الله او سوچ ځان وسپاری په الله فإن الله عزیز حکیم بشک الله زور اور دے حکمت انوالا دے